Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi çevremizde, dünyada, özellikle de gördüğünüz gibi televizyonlarda vesaire, radyolarda, camilerde bu gece Kadir Gecesi diye özel uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar, yani mübarek geceler, mübarek aylar tarzında İslam'da ne var ne yok. Bu sohbetimizde de yine çok öz olarak sizlere bunlardan bahsedeceğim. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın özel bir günü, özel bir geceyi, özel bir ayı tahsis ettiğini, üzerinde vurguladığını ve bu gecelerde özel bonuslar dağıttığını falan görmemekteyiz. Hatta Ayşe validemize soru sorulmuş. Ayşe valide, Resulullah günlerden bazılarını herhangi bir şeye tahsis eder miydi denmiş. O da hayır, tahsis etmezdi. Onun ibadeti aralıksız ve devamlı idi diye cevap vermiş. Kur'an'a baktığımız zaman İbrahim suresinin 24 ile 26. ayetleri de bu konuda bize ışık tutmaktadır. Orada Allah imanı, müminliği bir ağaca benzetir, mübarek bir ağaca benzetir. O ağaç ki çok sağlam, kökü yerin diplerine uzanmış, dalları da etrafa, semaya kadar uzanmış. Böyle bir ağaç. Sarsılmaz, yıkılmaz, yani iman ağacı kolay kolay yok olmaz bir ağaçtır. Ve bu ağaç nitelenirken, orijinal ifadesiyle söyleyeyim, tü'ti ükülaha küllahinin biizni rabbiha. O ağaç meyvesini, ürününü her an Allah'ın izniyle verir. Yani bunun ne gecesi var, ne gündüzü var, ne cumartesisi var, ne pazarı var, ne cuması var vesaire. İman ağacı meyvesini, ürününü her an yapar. Yani bu demektir ki Allah'a kul olan insanlar her an için kul olacaklar. Aylardan, diğer aylarda isyan edecekler, fisk fücur işleyecekler, haksızlık edecekler, zulüm edecekler de bilmem ne gecesi geldiği zaman veyahut da ne günü geldiği zaman tutup Allah'a tövbe edecekler veyahut da 3 rekat, 5 rekat namaz kılacaklar veyahut da ellerine tesbih 1000 kere, 2000 kere Allah diyecekler, la ilahe illallah diyecekler de günahları affolacak. Böyle bir şey İslam dininde asla ve kat'a yoktur. Bu olaylar Müslümanlığı bozmuştur. Müslümanlığı, Allah'ın orijinal dini olan İslam'ı maalesef ve maalesef din olmaktan çıkarmıştır. Şimdi buna şey yaparken halk arasında kutsallaştıran 3 aylar ifadesi vardır. 3 aylar. 3 aylar geldiği zaman herkes kendisini toparlar, işte kendisini aklı sıra kulluğa, ibadete vesaireye yöneltmeye çalışır. Diğer aylarsa kendi bildiğine göre fiski fücurunu devam ettirmeye çalışır. Şimdi bunlar yapılırken tabii ki İslam'ın bazı umdelerini, bazı ilkelerini de kendilerine malzeme yapmışlardır. Onu da burada belirteyim. Allah Kur'an'da daima, daha önceki dediğim gibi, tevhidi ve kendi zikrini, kendi zikri dediğimiz zaman ele tesbih alıp da Allah Allah Allah demek falan değil. Zikir bir şeyi anıp o işe hazırlanma demektir. Allah, burada çok kısa bahsediyorum, beni anın der. Zikir bir kavram değildir, bir sözcüktür. Anlamı anma demektir. Anıp bir andığı şeye hazırlık yapma demektir. Allah Kur'an'da beni çok anındır. Nasıl anın diye de kendisi gösterir. Bakara suresinin bir ayetinde benim gösterdiğim şekilde anındır. Bakara 198'de, Bakara 200'de de sanki babalarınızı andığınız gibi veyahut da daha şiddetli, daha ciddiyetle beni anındır. Öyleyse bakın, zikir dediğimiz zaman şöyle anlatayım. Allah'ı anacağız. Allah'ı andığımız zaman Allah'a karşı ne yapmamız lazım geldiyorsa ona karşı da hazırlık yapacağız. Allah diyor ki babanızı andığınız gibi anın. İnsanlar babasını aynı şimdiki pratikte uygulanan zikir gibi, hani Allah Allah Allah diye zikir yapılıyor ya, öyle baba baba baba falan diye mi anıyor? Yoksa babasını düşündüğü zaman babasına karşı sorumluluklarını, babasına karşı yapması gerekenleri yapmayı mı düşünüyor, ona hazırlık mı yapıyor? Aynen bunun gibi. İşte bunlar böyle yozlaştırıldığından çeşitli zamanlarda İslam'ın belirli ifadeleri yozlaştırılmak suretiyle belirli şeylere alet edilmiştir. Şimdi Kur'an'da haram aylar diye bir aylar vardır. Ki bu aylar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Bunlar eğitim aylarıdır, haç aylarıdır, öğretim aylarıdır. Buralarda Allah kavgayı, gürültüyü, savaşı vesaireyi yasaklamıştır. Her insana bu aylarda, yani senenin dört ayını açıkça söyleyeyim, insanlar tamamen kendisini eğitime, öğretime, kendini geliştirmeye harcaması, bunun için kullanmasını emretmektedir. Şunu da belirteyim. Hani dört ay haram ay denmişti ya, bu dört ay Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem Arapların tahsis ettiği, kendilerinin koyduğu, ayırdığı aylardır. Allah bu ayları direkt olarak Allah ayırmamıştır. Recep'i, Zilkade'yi, Zilhicce ve Muharrem'i Allah haram ay dememiştir. Allah dört ay haramdır demiştir. Ama o ayların adını vermemiştir. Öyleyse ülkeler kendileri bu dört ayı başka zamanlarda da ülkelerinde, bölgelerinde haram ayı ilan edip bu ayda eğitim, öğretimden başka hiçbir şey yapmayacağız diye tahsis edebilirler ve de etmeliler. Şimdi bu aylardan birincisi, üç aylar dedik ya, onu anlatayım. Recep ayı. Şimdi bu kameri ayların yedincisidir. Bununla ilgili de her ayın, daha önce dediğim gibi, herhangi bir kutsiyeti vesaireti olmamasına rağmen literatüre bazı peygamberlere fatura edilmek suretiyle İslam'ı bozma adına özel şeyler getirilmiştir. Mesela uyanınız ve biliniz ki Recep ayı haram aylardan biridir. Allah Nuh Aleyhisselam'ın bu ayda gemiye bindirdi. Nuh Aleyhisselam gemide oruç tuttu ve yanındakilere de emretti. Allahü Teala onları kurtardı. Tufan sebebiyle yeryüzünü küfür ve taşkınlıktan temizledi. Buna benzer bu tip tarzlarda Recep ayı ile ilgili özellikle takvim yapraklarının arasında dinde, imanda yeri olmayan bir sürü ayrıntı, bir sürü güzellemeler göreceksiniz. Bunların herhangi bir şeyle, yani dinde yeri yok, herhangi bir kıymeti yok. Özellikle eğitim, öğretimimiz geçen zamanların hiçbirisinin aydan kaynaklanan, ayına göre getirisi yok. Tekrar şunu söyleyeyim. Allah emek dışı herhangi bir şeyin kazancı yoktur buyurur. Diğer bir şeyde de peygamber, amellerin en faziletlisi, en böyle değerlisi, en çok zahmetli olanıdır der. Zahmet çekmeden falan ay geldi, biz şu kadar bonus alacağız, sevap alacağız diye İslam dininde bir olay yoktur. Şimdi diğer bir ay, Şaban ayı. Şaban ayı da yine üç aylardan birisi. Bu da yine peygambere fatura edilmek üzere ayların en sevimlisi, Ramazan ayına kavuşturan Şaban ayıdır diye peygamber adıyla onunla da ilgili birçok şeyler rivayet edilmiştir. Şaban benim ayım, Recep Allah'ın ayı, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Şaban günahlara kefaret ayı, Ramazan da günahların temizleyici ayıdır. Oruçların en üstünü Ramazan'a tazim ve hürmet için Şaban ayında tutulan oruçtur gibi tamamen ritüele yönelik peygambere fatura edilerek bir hayli şeyler uydurulmuştur. Ya onun için şöyle söyleyeyim, genel bir kuraldır. El ezminetü sevaün. Zamanların tümü eşittir. Hiçbir zaman dilimi başka bir zaman diliminden daha faziletli, daha değerli değildir. Şimdi gelelim Ramazan ayına. Ramazan ayında daha önce de bahsettiğim gibi bu da üç aylar, kıymetler olarak bilinir ama bu ayın kıymeti kendisinden değildir. Ayın faziletli oluşu kendisi kerameti değildir. Bu nedir? Bu ayda Ramazan ayında oruç tutulur. İnsanı takvaya ulaştırması için, daha doğrusu insanı daha iyi bir insan, aklı, fikri, kafası çalışan, önünü gören, geleceğini düşünen bir insan yapması açısından oruç farz edilmiştir. Farz edilen oruç da bu ayda tutulsun istenmiştir. Bir diğer noktada bu ayın değeri, bu ayda Kur'an indirilmiştir. Kur'an'la eğer ki Ramazan ayı Kur'an öğrenmekle, Kur'an'ın içerisindeki Allah'ın ilkelerini öğrenmekle, bellemekle, yaşamakla ilgili bir faaliyetimiz olursa, özellikle sıyam sözcüğünde olduğu gibi, sıyam yani işteşlikte bir şey yapılacak olursa, insanlar bu toplu bir terapi mahiyetinde bir gelişme olacağından insanlar daha fazla akıllanacak, daha iyi düşüncelere, daha iyi bilince sahip olacaklardır. Ramazan ayının da değeri bu yöndendir. Onu söyleyeyim. Ramazan ayının değeri Kur'an ve oruç açısındandır. Şimdi aylarla ilgili bu ölçüleri bildirdikten sonra bu aylarla ilgili şunu belirteyim bir son olarak. Şimdi kesinlikle bu aylarda, bugünlerde şunu yaparsan cennete gidersin, bunu yaparsan cennete gidersin diye bir olay yoktur. Bunların hepsi yalandır. Allah Kur'an'da cennete kimlerin gideceğini, nasıl gideceğini, hangi amellerle gideceğini bildirmiştir. Saf suresinin 10-13. Ayetinde, bunları öz olarak söyleyeyim. Tevbe suresinin 111. ayetinde Allah cennetin bedelini can ve mal olarak belirtmiştir. Bir insan Allah'ın gösterdiği yollarda malını canını veremiyorsa kesinlikle o insanların yatağında yatarak elinde tesbihle bilmem kaç sefer Allah demekle, Sübhanallah demekle, Allahu Ekber demekle cennete girilmeyeceğini kesin olarak bildirmektedir. Öyleyse bir insan sağlam bir imana sahip ve takva sahibi olmadan, bu dediğim mal ve canını Allah yoluna koymadan cennete girme gibi bir lüksü olmayacaktır, bu biline. Şimdi ayları bildirdikten sonra bir de mübarek geceler diye bilinen geceler var. Şimdi bu geceler noktasına gelince bu konu biraz sizlere şey gelecek. Bu gecelerden birisi Berat gecesi. Berat, bildiğiniz berat alma, yani şimdiki gibi mazbata, yani özellikle bu zamanlarda çok konuşulan bir sözcük. Berat mazbata demek. Mazbata alma gecesi. Bunu rivayetlere dayandırılarak bu gecede şu kadar tesbih çeken, şu kadar bilmem ne yapan Allah'tan cennete gideceğine, cehennemden kurtuluna dair bir mazbata alacak diye bir şeyler uydurulmuştur. Bu da bildiğiniz gibi Şaban ayının 15. gecesi olarak uygulanır. Bu da Müslümanları özellikle hakiki cihadı yaşayacak, ilmi irfanı yaşayacak Müslümanları dinden, imandan soğutmak, başka bir din yaşatmak, Müslümanları yani boş yere harcamak için uydurulmuş gecelerden bir tanesidir. Diğer bir gece ise Mevlüt gecesi, yani peygamberin doğduğu gece olarak şey yapılır. Peygamberin doğduğu gece değil, senesi bile belli değildir. Bunu daha evvel Ramazan ayını ilk sohbetlerimde belirttim. Araplarda takvim, seneye ait bir takvim yoktu. Ayı bilirlerdi. Recep'tir, Şaban'dır, Muharrem'dir. O ayların sırasını bilirlerdi. Günlerin pazartesi, salı olmasını bilirlerdi ama bu sene kaçıncı seneydi, şuydu, buydu onları bilmezlerdi. Ve özellikle peygamberin olduğu, yaşadığı dönemde kimsenin doğum günü takyidi, yani kayıt altına alınması da söz konusu değildi. Bu da tamamen uydurma bir gecedir. Ve yine Regaib gecesi. Bu da peygamberler yarıştırırken, yani Hristiyan alemi İsa'nın doğumunu kutlarken ona nazir olarak bir Mevlüt gecesi uydurulmuştu ya. İşte o Mevlüt gecesini uydurma şeyi dengeyi sağladı. İsa'nın doğum günü kutlanıyor, Muhammed peygamberin de doğum günü kutlanıyor. Ama bu olmaz. Biraz ileri gidilmesi lazım. Peygamberler yarıştırılması lazım. Bu defa peygamberin ana rahmine düştüğü gece olarak bir Regaib gecesi de uydurulmuştur. Ve Müslümanlar da bu gecelerde bilmem ne kadar sevap kazanacağına inandırılmıştır. Böylece aktif olması lazım. Hayatta ilme, irfana, geleceğe yatırım yapması gereken Müslümanlar ellerinde tesbih, bu gecelerde tesbih çeker olmuştur. Ve Müslümanlar da bu sayede aklılarını kullanmadığından dolayı, yani kimse para para para diyen adama para verilmediği gibi, bu gecelerde de Allah lillah diyen adama da herhangi bir şey verilmediğini anlamaları gerekirken anlamadığından, akılsız olduklarından dolayı da üzerlerine ris ve esa yağıp durmaktadır. Ve bu sohbetten sonra esas Kadir Gecesi ile ilgili açıklamalarımızı inşallah bundan sonraki programımızda takdim edeceğiz. Allah'a emanet olun.